www.dostawcze.pl. Liczba samochodów jest ograniczona. Poznaj Multivana Family. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17.24 czerwca. Michał Matus, kłaniam się, a serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. A rząd zdecydował o rewolucji w kodeksie pracy. Zlecenie i umowa o dzieło będą wliczały się pracownikom do stażu. Wojewoda zleca kontrolę w centrach pomocy rodzinie na Mazowszu. To po śmierci dziecka, które trafiło do rodziny zastępczej. Skrajnie prawicowe pismo może być wydawane w Niemczech. Sąd cofnął zakaz wprowadzony przez MSW. Rząd przyjął zmiany w kodeksie pracy. Zajął się też deregulacją. Łączymy się z Klaudią Dadurą, która przyglądała się posiedzeniu Rady Ministrów. Powiedz, na czym dokładnie mają polegać nowe rozwiązania. Według nich zatrudnienie na umowie, zlecenie lub jednoosobowa działalność mają wliczać się do stażu pracy. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że to sprawiedliwe rozwiązanie i ma nadzieję na jego szybkie przyjęcie przez Sejm. To jest ważna zmiana, oczekiwana, potrzebna i przede wszystkim sprawiedliwa, bo z tym się wiąże oczywiście urlop, z tym się wiążą różnego rodzaju dodatki, także dodatek stażowy, ale z tym się też wiąże możliwość aplikowania na przykład różnego rodzaju funkcje w administracji publicznej, które zgodnie z przepisami wymagają tego, żeby mieć odpowiednie doświadczenie. Adam Szłapka poinformował również o rezygnacji z podatku Morawieckiego. Chodzi o opłatę od śladu węglowego pojazdu. Miała ona być uiszczana przy rejestracji samochodu, który nie spełniał normy w zakresie emisji spalin. Poza tym rząd zajął się częścią projektów deregulacyjnych. W sumie jest ich ponad 300. Do końca czerwca 1/3 z nich będzie zrealizowana, a na początku lipca premier podsumuje pierwszy etap prac zespołu do spraw deregulacji. Relacjonowała Klaudia Dadura. Będą kontrole wojewody w centrach pomocy rodzinie na Mazowszu. To po śmierci 4-miesięcznego dziecka, które kilka dni wcześniej przekazano rodzinie zastępczej. Jego biologiczna matka trafiła do więzienia, a rodzina odmówiła opieki nad chłopcem i jego siostrą. Policjanci umieścili dzieci osobno, drugie trafiło do domu dziecka. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski twierdzi, że procedury raczej zadziałały właściwie. Proszę zrozumieć zachowanie służb. To jest zawsze bardzo trudna sytuacja dla policjantów, którzy są na miejscu, dlatego że oni muszą tę decyzję podejmować i sami dokonywać tej oceny na miejscu. Natomiast w takich sytuacjach jak tutaj, gdzie nie było wcześniej patologicznych też sytuacji, ta decyzja jest podejmowana na miejscu interwencyjnie i też zawsze ma na celu przede wszystkim dobro dzieci. Do tragedii doszło 19 maja. Rodzice zastępczy wezwali pogotowie po tym, jak u dziecka nagle doszło do zatrzymania krążenia. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Przez 12 lat rodzina zastępcza pomogła 60 dzieciom. Zmieniamy temat i zaglądamy do Opola, bo tam stoją porzucone samochody. Według kierowców i mieszkańców wraki zajmują miejsca parkingowe i szpecą ulice. Jednocześnie skarżą się oni, że trzeba czekać bardzo długo na usunięcie porzuconego samochodu. Nie możemy działać wszędzie i od razu, wyjaśnia Robert Jończyk ze Straży Miejskiej. Musimy o tym pamiętać, że jakieś podwórka, które nie są objęte strefą ruchu, czy tereny spółdzielni, które nie są objęte strefą ruchu, strefą zamieszkania, niestety nie możemy tam usunąć pojazdu i ta procedura jest całkiem inna. A trzeba najpierw ustalić właściciela auta, jeśli nie ma z nim kontaktu, wystąpić do zarządcy terenu o umożliwienie odholowania. Tylko w tym roku Polska Straż Miejska otrzymała prawie 70 zgłoszeń o porzuconych samochodach. Z roku na rok jest ich coraz więcej. Sąd uchylił wydany przez niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zakaz działalności skrajnie prawicowego pisma Kompakt. Kontrowersyjny magazyn może znowu być wydawany, choć sąd przyznał, że pojawiają się tam ataki na migrantów. Federalny Sąd Administracyjny potwierdził, że magazyn jest skierowany przeciwko godności osób o pochodzeniu migracyjnym, a tym samym przeciwko porządkowi konstytucyjnemu, ale dostarczone przez resort spraw wewnętrznych argumenty są za słabe, żeby tłumaczyły wprowadzenie zakazu. Sąd zaznaczył, że MSW ma prawo zakazywać działania konkretnych tytułów bądź firm medialnych. Wskazane cytaty można jednak interpretować jako krytykę polityki migracyjnej rządu. Krytykę przesadną, ale dopuszczalną. Zakaz w czerwcu ubiegłego roku wydała Nancy Faeser, ministra jeszcze w rządzie Olafa Scholza. Nowy szef resortu Aleksander Dobrindt zapowiedział, że szanuje decyzję sądu, ale po poznaniu szczegółów uzasadnienia zdecyduje, co dalej. Compact Holding oprócz pisma prowadzi telewizję internetową. Działalność spółki jest obserwowana przez niemiecki kontrwywiad, podobnie jak Alternatywa dla Niemiec. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 17. Czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek zaczyna przygodę z kortami trawiastymi w tym sezonie. Na przetarcie przed Wimbledonem najlepsza polska tenisistka wybrała się do Niemiec i startuje w turnieju w Bad Homburg. A jej rywalką w drugiej rundzie jest Wiktoria Azarenka. Jest, bo ich pojedynek właśnie trwa. Polka przegrywała już 1-4, ale wyciągnęła wynik i wygrała 6-4. W drugim secie pierwszy gem dla Azarenki. Drugi turniej z rzędu stawia się tak, że Magdalinet trafia na Dianę Jastrzębską. Ostatnio w półfinale w Nottingham górą była Ukrainka 2-4. W Eastbourne pierwszy set Linet przegrała również 4, a w drugim przystanie 4-2 skreczowała. Na pewno nie tak wyobrażała sobie grę na kortach Wimbledonu Maja Chwalińska. 126. zawodniczka WTA odpadła z kwalifikacji do londyńskiego Wielkiego Szlema po porażce z Cypryjką z trzeciej setki Raluką Serban. 4-6, 6-3 i 2-6. Mecz trwał 2,5 godziny. Czekamy na występy Katarzyny Kawy i urodzonej w Ołomuńcu, ale reprezentującej od listopada Polskę Lindy Klimowiczowej. Kibice kobiece Euro już za 10 dni. Polki doszlifowują formę na zgrupowaniu w Arłamowie. Wczoraj piłkarki spotkały się z dziennikarzami. Nie brakowało pytań o debiut Polek w gronie najlepszych 16 drużyn podczas Mistrzostw Starego Kontynentu. Bramkarka Pogoni Szczecin Natalia Radkiewicz. Myślę, że jest to przywilej, tak? Zawsze przywilejem jest reprezentowanie kraju. Gra z żółciem na piersi jest ogromną dumą, więc nie ma tutaj niepotrzebnie nakładać jakiejś presji na siebie. Jesteśmy z tego dumne i zawsze chcemy się jak najlepiej pokazać. Wiemy, co mamy robić. Myślę też, to może nam dużo pomóc, że uważam, że nie mamy żadnej presji na sobie, tak? Nie jesteśmy faworytem do wygrania tego turnieju. Jedynie możemy się pokazać z jednej lepszej strony i zaskoczyć. Pierwszy mecz Polki zagrają 4 lipca z Niemkami. Na koniec smutna informacja. Zmarł fechmistrz Adam Medyński, wybitny trener szpadzistów. Wśród wychowanków miał takie gwiazdy jak Mariusz Strzałka, Andrzej Lis i Leszek Sfornowski, czyli wicemistrzowie olimpijscy w drużynie z Moskwy 1980, a także Robert Felisiak, Piotr Sozański, czyli też gwiazdy z lat 80. Mistrzyni świata z 95 roku Joanna Jakimiuk oraz srebrni medaliści olimpijscy z Pekinu 2008 w drużynie Robert Andrzejuk i Tomasz Motyka. Motyka był mistrzem Europy w 2005 roku. Adam Medyński miał 88 lat. Czekamy na wyrównanie Igi Świątek. Cały czas 0-1, 40-0, podaje Iga. Jutro będzie więcej chmur niż było dzisiaj. Lokalnie pojawi się przelotny deszcz, z wyjątkiem południowych krańców Polski. Temperatura maksymalna od 16 stopni na wybrzeżu do 29 stopni na południowym wschodzie. W nocy, przed jutrem, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a temperatura minimalna od 11 do 17 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Michał Jakubik, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Ktoś przed chwilą powiedział, że te urzędnicze absurdy i formalności to po to, by urzędnicy mieli pracę. A co jeśli sprawa nie dotyczy wyłącznie państwa, ale także wielkich firm? Tam także zdarzają się irytujące formalności. Chcę sobie podnieść limit na karcie kredytowej, wystarczy 3 kliknięcia w aplikacji. Później jeśli chcę go obniżyć, no to trzeba niestety się udać do banku. Druga rzecz, podpisuję umowę o dostawę internetu. Wystarczy, że powiem tak, przez telefon. Natomiast jeśli chcę ją rozwiązać, muszę napisać specjalny wniosek i wysłać go pocztą albo też się udać do siedziby. Z kolejnymi formalnościami uprzykrzającymi życie. Proszę dzwonić pod 2 2 7 3. Daniel czeka przy słuchawce, a w audycji popołudniowej przed nami jeszcze leczenie cukrzycy komórkami macierzystymi i informacje o strajku nauczycieli. Proszę zostać z nami. Kiedy powrócisz już, ja będę czekał. Gazetę. Zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film, coś o mnie i o tobie. lądował ja. Jadłem kanapkę. Wyśnił, że chyba jest chorym człowiekiem. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Dwanaście minut po 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił dzisiaj pogotowie protestacyjne. Związkowcy chcą, by nauczyciele od września zarabiali o 10% więcej. Co więcej, domagają się powiązania na stałe nauczycielskich pensji ze średnią krajową pensją. To nie koniec postulatów. Te dotyczą też zmiany w zasadach wcześniejszego przechodzenia na emeryturę i szybkiej nowelizacji karty nauczyciela. O tym Karolina Gonet. Przez półtora roku rząd zmarnował tylko czas, mówią przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego i rozpoczynają akcję protestacyjną. Mającą na celu poinformowanie społeczeństwa o narastających problemach w systemie edukacji oraz żądaniach Związku Nauczycielstwa Polskiego kierowanych do rządu Rzeczypospolitej Polskiej, do ministra edukacji oraz większości parlamentarnej. Związkowcy zaznaczają, że problemów w edukacji jest wiele, począwszy od braków kadrowych poprzez warunki pracy nauczycieli. Oprócz wynagradzania, to dotyczące oczywiście inicjatywy obywatelskiej. Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. I dotyczących wszelkich innych spraw awansu zawodowego i oceny pracy. Spodziewaliśmy się większej ilości zmian. Z ufnością czekaliśmy właściwie na ten moment, kiedy ministerstwo ogłosi pozytywne zmiany, które zapowiadali do tej pory. Niestety nie doczekaliśmy się. Ilona Kilańska, prezes oddziału ZNP w Koninie. Liczymy na to, że stanowisko rządu się zmieni i przyspieszą pracę, dlatego że przygotowane zmiany już zostały. Kwestia tylko wprowadzenia ich w życie. Czara goryczy się przelała. Pensje mimo ostatnich podwyżek wciąż nie doganiają realiów. W szkołach brakuje ludzi, zasady awansu są niejasne, a projekt zmian, który miał wszystko uporządkować, leży w Sejmie i się kurzy. A podkomisja zebrała się tylko dwa razy w pół roku. Jeżeli mówimy o poprawie warunków pracy i płacy nauczyciela, to mówimy także o poprawie warunków funkcjonowania edukacji jako całości, bo zyskuje także na tym dziecko. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzisiaj mamy grupę nauczycieli, którzy pracują w wymiarze dwóch etatów. Mamy medianę wieku mniej więcej na poziomie 50 lat i widzimy, że nie ma jednej grupy pokoleniowej nauczycieli, nie ma młodych nauczycieli, którzy nie chcą przyjść do tego zawodu, szczególnie w sytuacji, gdy rośnie płaca minimalna, a wzrost wynagrodzeń nauczycieli absolutnie nie nadąża za wzrostem pracowników nie będących nauczycielami. Na razie nie ma mowy o strajku, ale to może być dopiero początek. Uspokajam, że tak powiem, tą część rozemocjonowanych rodziców czy też nauczycieli, którzy pytali się o tę formę protestu. Jej nigdy nie można wykluczyć, ale dzisiaj mówimy o innych formach, innej przebiegu akcji protestacyjnej. A co dalej? ZNP zapowiada, że jeśli żądania nie zostaną spełnione, 1 września może dojść do ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie. Ciekawy jestem, jak państwo patrzą na tę sprawę. 2 2 7 3 proszę dzwonić. Daniel przy słuchawce czeka. A cigarette in her mouth and she moans, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell if she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Susie, left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to. Mark Ronson, Ray, Suzanne w Trójce. 18 minut po godzinie 17. Łączymy się teraz z profesor Agnieszką Szypowską z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Kliniki Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii. Dzień dobry. Dzień dobry. A łączymy się po to, żeby porozmawiać o leczeniu cukrzycy komórkami macierzystymi, bo mamy nowe badania opublikowane podczas 85. Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego, który zakończył się w Chicago wczoraj. Na razie nie są to wyniki jakieś super wiarygodne, bo badanie zostało przeprowadzone na małej grupie chorych, ale wskazuje na pewną szansę na całkowite wyleczenie z cukrzycy typu pierwszego. A ja się zastanawiam, jak pani patrzy na te informacje. Czy to jest jakiś przełom, na który wszyscy czekaliśmy? Szanowni Państwo, oczywiście cały czas czekamy na możliwość wyleczenia cukrzycy typu pierwszego, bo to jest taka bardzo specyficzna choroba z autoagresji, gdzie własne organizmy, a w zasadzie komórki, które produkują insulinę, są niszczone przez samą osobę, czyli my sami niszczymy te komóreczki. I nie wiem, czy Państwo wiecie, ale choroba bardzo często zaczyna się niezwykle wcześnie u dzieci. I to są dzieci bardzo małe, gdzie już jesteśmy w stanie wykryć początek choroby. Ona przebiega bardzo podstępnie, ale 80% tych osób, które zachorują do 20 roku życia, aktywuje chorobę w ciągu pierwszych 5-6 lat życia. Z największym ryzykiem w ciągu pierwszych 3 lat życia dziecka, więc jest to bardzo wcześnie. Co to znaczy? To znaczy, że tak naprawdę to w ogóle byśmy potrzebowali jakiejś możliwości leczenia już we bardzo wczesnym okresie życia. Oczywiście chorują też dorośli, to jest wcale pokaźna grupa osób i co jeszcze ciekawe, każdemu się wydaje, mnie ta choroba nie dotyczy, nigdy nie będę chory, nikt w rodzinie nie choruje na cukrzycę, a to wcale tak nie jest, bo 90% pacjentów pediatrycznych, którzy zachorowali na cukrzycę, nie ma w rodzinie nikogo z tą chorobą. Jeśli chodzi o to nowe badanie związane z komórkami macierzystymi, to ono polega na tym, że podaje się te komórki do trzustki, gdzie te komórki macierzyste przekształcają się w te wyspy Langerhansa, które tworzą potem insulinę, której brakuje ludziom chorującym na cukrzycę. Proszę powiedzieć, na ile to rozwiązanie może załatwić tę całą sprawę związaną z cukrzycą typu pierwszego? Może załatwić stuprocentowo i na to bardzo czekamy. Pan profesor Melton, to jest też bardzo ciekawe, który pracuje już, myślę, że od ponad 25 lat na Uniwersytecie w Harvardzie, bo on właśnie zaczął pracę nad tymi komórkami macierzystymi i on też wymyślił ten koktajl, który pozwala tym komórkom macierzystym przekształcić się w komórki produkujące insulinę. A stało się to w momencie, kiedy postanowił, że wyleczy cukrzycę, bo dwójka jego dzieci zachorowała na cukrzycę typu pierwszego. Potrafi, tak jak widać, już uzyskać te komórki macierzyste. Potrafi te komórki macierzyste namnożyć. Problem tylko jest taki, że jest to choroba z autoagresji. W związku z powyższym jest to choroba, gdzie układ immunologiczny cały czas penetruje ciało danej osoby, szuka potencjalnych wrogów i wyłapuje tych wrogów i ich niszczy. Krótko mówiąc, ten układ odpornościowy trzeba osłabić. Ano, dokładnie tak. Czyli w jakiś sposób albo trzeba osłabić ten układ odpornościowy, albo trzeba tak popracować nad tymi komórkami macierzystymi, żeby one nie były rozpoznawane przez ten układ odporności. I to jest bardzo istotne, bo w przeciwnym razie trzeba w zasadzie przez, tak jak przy przeszczepach, cały czas przyjmować leki immunosupresyjne, które też mają szereg objawów ubocznych. Czyli to jest trochę tak, że likwidując jedno schorzenie i raczej pewną niedogodność z nim związaną, zastępujemy ją nieco inną związaną z samym leczeniem. A zastanawiam się, jaka to jest perspektywa, jeśli chodzi o wprowadzenie tego typu rozwiązań do polskiej praktyki medycznej i zanim to się stanie, to jak ta praktyka postępowania z cukrzycą typu pierwszego wygląda? Bardzo pokrótce. Na dzień dzisiejszy leczymy insuliną. Na całym świecie leczymy insuliną. Jest to standard postępowania. Brakuje insuliny, więc trzeba ją podawać. Ale z drugiej strony weszliśmy w tej chwili w erę prewencji cukrzycy, czyli nie tylko leczenia już osoby chorej, ale prewencji, czyli prób zapobiegania zachorowaniu, czyli prób poszukiwania osób chorych właśnie w tych bardzo wczesnych stadiach choroby, kiedy jeszcze oni nie mają objawów choroby, albo najłatwiej jest zidentyfikować osoby, które już zachorowały i są w tym okienku zazwyczaj pierwszych 100 dni. I tym osobom próbuje się w tej chwili podawać różnego rodzaju preparaty. Zazwyczaj to są przeciwciała monoklonalne właśnie w celu osłabienia tego układu immunologicznego, żeby jeszcze te komórki, które pracują w naszym ciele, w trzustce, żeby one mogły w dalszym ciągu tą insulinę produkować. Co jeżeli bardzo wcześnie zahamujemy ten układ immunologiczny, pozwala niektórym osobom całkowicie nie brać insuliny przez jakiś czas, bądź też zdecydowanie zredukować konieczność tą dawkę insuliny podawanej zewnętrznie. I takim preparatem, który został zarejestrowany w listopadzie 2022 roku, a więc jest to bardzo wszystko wczesne i dopiero rozwijające się przez FDA w Stanach Zjednoczonych, jest teplizumab. Jest to preparat, jest to przeciwciało monoklonalne, które opóźnia. Ono było podawane tym osobom, które jeszcze nie miały pełnych objawów cukrzycy, nie wymagały leczenia insuliny, ale miały dodatnie dwa przeciwciała, czyli takie markery mówiące o tym, że już ten proces jest aktywny. Podanie tego przeciwciała udało się średnio uzyskać przedłużenie tego okresu bez konieczności włączania insuliny o 2,7 lat. I to, co ciekawe, nie tylko, bo najczęściej te badania są prowadzone u dorosłych, no bo te dzieci to jest dalszy etap zazwyczaj, a tutaj już były włączane

To nawet do 22 200 zł taniej za hybrydę. Ekobonus to specjalny rabat. Oszczędności, które przekładają się bezpośrednio na niższą cenę dla Ciebie. Oferta obejmuje wiele modeli od zwinnych miejskich po komfortowe SUVy, a do tego atrakcyjne finansowanie Kinto One. Spiesz się. Okazja jest ograniczona czasowo. Żegnamy reklamy. Jest 17:31. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian zapowiedział, że jeżeli Izrael nie złamie obowiązującego od rana zawieszenia broni, to Iran również tego nie zrobi. Rozejm ma zakończyć trwającą od 13 czerwca ofensywę. Pezeszkian dodał, że w czasie konfliktu naród irański po raz kolejny pokazał, że mimo pewnych problemów i pretensji będzie do samego końca stał zjednoczony przeciwko inwazji. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości i nadużyć związanych ze sporządzeniem protokołów zawierających wyniki głosowania w obwodowej komisji wyborczej numer 95 w Krakowie. Śledczy przekazali, że głosy oddane na kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego zostały przypisane kandydatowi KO Rafałowi Trzaskowskiemu i odwrotnie. 164 dzieci urodziło się do tej pory w województwie śląskim dzięki rządowemu programowi finansowania in vitro na lata 2024-2028. To efekt pierwszego roku działania wsparcia. W tym czasie do programu zakwalifikowało się niemal 5 tysięcy par. Program pomaga finansować przeprowadzenie procedur zapłodnienia pozaustrojowego. To był serwis Trójki. W nocy chmury, przejaśnienia i temperatura do 17 stopni Celsjusza. Jutro więcej chmur, lokalnie przelotny deszcz, temperatura maksymalna od 16 stopni na wybrzeżu do 29 na południowym wschodzie Polski. 27,5 minuty do godziny 18. W związku z absurdami dotyczącymi formalności, które mnożą się i mnożą, pojawiła się teoria urzędniczego oporu. Przed chwilą słuchacz powiedział, że tu chodzi o to, żeby urzędnicy mieli pracę. To nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby zniechęcić. Że po prostu jakiś tam procent ludzi, takich jak ja na przykład, opuści ręce i da sobie z tym spokój. I wtedy nie trzeba będzie się tym zajmować. Co państwo na to? 2 2 7 3, proszę dzwonić z kolejnymi urzędniczymi absurdami. A pan Fleetwood ma dziś urodziny, za 2 lata będzie 80. Big Love od niego, dla państwa, w Trójce. Looking out for love in the night so still. Oh, how dear you are kingdom in that house. Mówiliśmy dziś w audycji popołudniowej w Trójce o Związku Nauczycielstwa Polskiego, który protestuje. Zastanawia się nad strajkiem i chce podniesienia pensji. A państwo? Ja bym jeszcze proponował zrównać ilości urlopów i dni wolnych od pracy nauczycieli z normalnymi ludźmi, którzy pracują w innych branżach. Czy ta sprawiedliwość społeczna nie byłaby mile widziana? Wydaje mi się, że źle pan myśli. To znaczy kierunek dobry, ale zwrot nie ten. Ja bym postulował zrównanie ilości ustawowego urlopu przeciętnego pracownika z ilością dni wolnych przeciętnego nauczyciela. To w tę stronę powinno działać. Za 20 minut będzie godzina 18. W studiu pojawiła się Monika Suszek i jej gość. Puls Trójki. Miało być 12-godzinne zawieszenie broni, a potem pokój w trwającym już 12 dni konflikcie izraelsko-irańskim. Poranek był jednak niespokojny. Izrael zarzucił Iranowi załamanie porozumienia i ostrzał jednego z miast, gdzie zginęli ludzie. Iran zaprzeczył, jakoby złamał zawieszenie broni, a Donald Trump po przebudzeniu i przed wylotem na szczyt NATO do Hagi w bardzo ostrych słowach skomentował działania na Bliskim Wschodzie i wywarł nacisk na władze obu krajów. Na razie wydaje się, że skutecznie. Co dalej? I jaki jest plan gry na Bliskim Wschodzie? O tym porozmawiałam z moimi ekspertami. Jest z nami Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry. Dzień dobry. I łączymy się z doktorem Bartłomiejem Bojarczykiem z Katedry Międzynarodowych Studiów Stosunków Politycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry Państwu. Irańska telewizja państwowa ogłosiła zawieszenie broni z Izraelem kilka godzin wcześniej. Kilka godzin wcześniej Donald Trump poinformował o porozumieniu między stronami. No i coś nie wyszło. Dlaczego zatem pierwszym razem nie wyszło? Zacznijmy od pana Mariusza Borkowskiego. No nie wyszło dlatego, że w ostatniej chwili, na parę minut przed tą godziną rozejmu, to jest 6 rano naszego czasu, okazało się, że Iran odpalił serię 12 rakiet. Według wszystkich obserwatorów to był tak zwany salut pożegnalny. Chodziło o to udokumentowanie, że nie wychodzi Iran przegrany z tej wojny i właśnie udokumentowuje. Zresztą potem szef dyplomacji irańskiej powiedział, myśmy zwyciężyli, osiągnęli nasze cele i w związku z tym po tym ostatnim mówimy, że właśnie kończymy całą operację, tak jakby Iran zwyciężył. To było oświadczenie ratujące twarz. Zresztą w ogóle tutaj, w całym tym zabiegu wiele było tego takiego powiedziałbym teatru bliskowschodniego. Ale kończąc, Izrael zareagował na to, wysyłając falę bombowców do bombardowania celów w samym Iranie i w ostatniej chwili, to są przecieki z Waszyngtonu, Trump próbował to powstrzymać. Zadzwonił do Netanyahu, powiedział zawróć natychmiast te bombowce z celów nad Iranu. Niech pomachają skrzydłami, tak się kwieciście wyraził Irańczykom. Koniec w ogóle żadnej wojny. Gdyby jednak do tego nie doszło, no to będzie miało to poważne skutki, w cudzysłowie być może i dla Izraela. Podobno w samym Izraelu jest ogromne oburzenie prawicy izraelskiej. Sam Netanyahu bardzo niechętnie przystąpił do tego porozumienia i część obserwatorów uważa, że tak naprawdę Izrael nie osiągnął swoich celów. Chciał znacznie dłużej prowadzić operacje na wyniszczenie nie tylko przemysłu atomowego, ale również naftowego w samym Iranie. W ogóle samo, za chwilkę pewnie o tym powiemy, samo zawieranie tego porozumienia i ostatnie chwile, o czym myśmy nie wiedzieli, a teraz to wychodzi na jaw, były bardzo barwne i przypominały rzeczywiście takie targowanie się, a celem tego targowania się było ocalenie twarzy dla wszystkich uczestników konfliktu. Przede wszystkim dla Trumpa, który swoim bombardowaniem mówi, wkroczyliśmy i po jednym bombardowaniu przywracamy pokój. Dla Izraela i dla Iranu. Ten pokój jest kruchy, ale no można powiedzieć, że chyba jest. Chociaż Bliski Wschód to jest taka jednak niepewny teren. Panie doktorze, jak pan ocenia te ostatnie wydarzenia w ciągu ostatnich 24 godzin? No, można to uznać za zwycięstwo Donalda Trumpa? Znaczy, taki, pani redaktor, no, myślę, że jest to jakby sukces Donalda Trumpa, że był w stanie zmusić Izraelczyków, prawda, do zawrócenia tych bombowców, prawda, i do przestrzegania, czy też do uznania tego zawieszenia broni. Niemniej jednak chciałbym tutaj powiedzieć, że bez jakiegoś szerszego porozumienia pokojowego pomiędzy, nie tylko pomiędzy Iranem, Stanami Zjednoczonymi, Iranem, Izraelem, ale jakiegoś takiego szerszego porozumienia, jeżeli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, no to ten pokój jest bardzo, ale to bardzo kruchy. No w zeszłym roku mieliśmy dwie odsłony, prawda, konfliktu zbrojnego pomiędzy Iranem a Izraelem. W tym roku, no 12, jak to Trump określił, 12-dniowa wojna. Uważam, że jeżeli nie nastąpi całościowe porozumienie pomiędzy Iranem a społecznością międzynarodową, to ten pokój będzie bardzo ciężko utrzymać, gdyż Iran będzie dążył do zwiększenia swojej siły poprzez na przykład wykorzystanie aktorów niepaństwowych, no i poprzez, no, myślę, potencjalne skonstruowanie bomby atomowej, gdyż no, ten potencjał nuklearny Iranu to według Trumpa został zniszczony i tak dalej, ale ja co do tego nie mam ogromne wątpliwości, z tego względu, że my nie wiemy, co zostało zniszczone, w jakim stopniu. My wiemy, że 3 ośrodki zostały zaatakowane, ale w jakim stopniu one zostały zniszczone, co tam było, czy one nie zostały wcześniej ewakuowane. Wiemy, że został ewakuowany wzbogacony uran, został gdzieś indziej przewieziony. Tak naprawdę bardzo dużo niewiadomych, zmiennych, których, no, do których nie mamy jeszcze, to znaczy nie mamy informacji o nich. I tak jak mówię, no, takie połowicze zawieszenie broni to nie jest pokój. I bez porozumienia, takiego jak na przykład w 2015 roku, no niestety będziemy musieli się przygotować na kolejne odsłony tego konfliktu. Tym bardziej, że często Donald Trump w bardzo takich słowach wyolbrzymionych mówi o swoich sukcesach i je podkreśla. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten irański program nuklearny, on został poważnie uszkodzony. Nie mamy dowodów, że całkowicie został zneutralizowany. Czy plan będzie taki, że w przyszłości Irańczycy będą chcieli też utrzymać taką otwartą ofertę, taką opcję wzbogacenia i potencjalnego uzbrojenia się, jeżeli chodzi właśnie o broń? Pan Mariusz Borkowski? Są trzy czynniki. Po pierwsze, Netanjahu i jego część prawicowa rządu chce absolutnie zniszczenia wszelkiego potencjału, nie tylko atomowego, po części gospodarczego Iranu, ale przede wszystkim również militarnego, chociaż ten potencjał jest słaby. Prawda? On o tym bardzo wyraźnie mówił i jeśli teraz zostało zawarte to porozumienie rozejmowe, no to nawet jeśli zapanuje pokój i się podpisze jakąkolwiek porozumienie pokojowe, bardziej długofalowe, to on do tego wróci. To nie ulega wątpliwości. Po drugie, jeśli patrzymy na Iran, no to znowu Netanjahu dostarczył tym jastrzębiom, jeśli można powiedzieć, w aparacie władzy wśród ajatollahów, dowodu. Nie mieliśmy bomby atomowej, no to nas zaatakowali. Gdybyśmy mieli bombę atomową, to by nas nie zaatakowali. Przykład, Korea Północna, nikt jej się nie czepia, no bo ma broń atomową, a jak Kaddafi próbował mieć własną broń atomową, to skończył w rowie przy drodze i zrezygnował z tej broni. Zarzucano również Saddamowi Husajnowi w Iraku, że ma broń atomową, nie miał broni, no i co się stało w Iraku, prawda? Krótko mówiąc, to jest nie tylko dla Irańczyków, ale dla wielu państw średnich, no dosyć autokratycznych, więcej lub mniej, jest argument, jak masz broń atomową, to cię nie ruszą. I tutaj rzeczywiście Iran, jeśli tam zwyciężą jastrzębie, a to nie jest takie jasne, ponieważ Ali Chamenei, najwyższy przywódca polityczny, militarny, religijny i tak dalej, mianował swoich już trzech następców. On się liczył, że go zabiją, w związku z tym część uprawnień delegował do nich i wśród tych trzech następców dwóch jest dosyć umiarkowanych, którzy idą w kierunku tego, co prezydent Pezeszkian chce, czyli prezydent irański. Dogadania się w jakiś sposób z Zachodem, zrobienia pewnych ustępstw. No te ustępstwa nie będą obejmowały całkowitego zrezygnowania z przemysłu atomowego, tylko zrezygnowania w jakiejś części i jaką część tego da się tego przemysłu atomowego uratować. Bo jednak część jest, kadry są, technologia jest, krótko mówiąc, nie ma na razie technologii, jak mówią wywiad amerykański, zresztą dwa miesiące temu mówił, według naszych danych i danych Izraela, bo to przecież te wywiady się komunikują między sobą, Iran nie prowadził ostatnio żadnych prac nad budową głowic atomowych, wzbogaca rudę do stopnia, które można użyć w tych głowicach, natomiast sama budowa tych głowic może potrwać 2 lata, może 3 lata, a może być się okazać nieskuteczna, bo to jest bardzo skomplikowany proces. Czyli krótko mówiąc, Iran jeszcze nie był tak mówi za 2-3 tygodnie, że miałby swoją broń atomową. I teraz jest kwestia, na ile Irańczycy to ustąpią. Tak naprawdę rzecz polega na czym? Na tym, co zaczęliśmy naszą rozmowę. Od uratowania twarzy. Jak mogą zrezygnować po to, żeby nie wyglądało to na całkowitą kapitulację wobec społeczeństwa, które przeżywa ogromne wstrząsy, ogromne trudności gospodarcze, jeszcze po tych nalotach. W związku z tym tu będzie ważone. Pamiętajmy, że również... Ale tu każdy z aktorów będzie chciał zachować swoją twarz, prawda? Tak. I to jest bardzo ważne. I to jest bardzo ważne. Panie doktorze, a Izrael w jaki sposób będzie chciał wyjść z tego konfliktu z twarzą, szczególnie Benjamin Netanyahu, przed swoimi wyborcami? On też, pamiętam, że podkreślał, że pokój z Iranem będzie możliwy tylko przez siłę. Znaczy, moim zdaniem Netanyahu jest wygranym tego konfliktu, zarówno w tym aspekcie taktycznym, jak i strategicznym. Po pierwsze, no, Izrael udowodnił, że jest w stanie wygrać konwencjonalnie z Iranem. Prawda? To, co wojska, siły izraelskie, prawda, lotnictwo izraelskie robiło nad Iranem, no, jest, prawda, no, pokazuje siłę Izraela oraz słabość Iranu. W tej wersji strategicznej, no, pokazuje to, że dominuje na Bliskim Wschodzie i że Stany Zjednoczone, no i tutaj ta ambiwalentna postawa, bym powiedział, Donalda Trumpa, pokazuje, że Stany Zjednoczone za Trumpa, prawda, stoją za Izraelem murem. No tutaj ta pułapka Netanjahu, wciągnięcie Amerykanów, no to znaczy przekonanie ich do zbombardowania tymi bombami burzącymi tych ośrodków, no jest tutaj dowodem, że Stany Zjednoczone stoją murem za Izraelem. W poparcie dla Netanjahu jakby rośnie, to znaczy wzrosło nawet tutaj według Hareca, prawda, i innych agencji izraelskich, nawet mówią o tym, że może pokłócić się o rozpisanie wcześniejszych wyborów, żeby je wygrać, prawda, na fali tego entuzjazmu. Oczywiście Izraelczycy są zmęczeni tym konfliktem. Oni, no, ataki na ich terytorium, śmierć obywateli, tyle rannych, jakby są szokiem, ale no to było to ryzyko i te szkody były wkalkulowane w tą akcję. Tylko że no, wygrana Netanjahu, te sukcesy Netanjahu, to nie są sukcesy dla pokoju na Bliskim Wschodzie. Tutaj jeszcze raz powtórzę, że porozumienie z Iranem, Iran chciałby porozumienia z Zachodem, a nie z Izraelem. No i gwarancji Zachodu, że Izrael nie będzie co roku czy co dwa lata, prawda, przeprowadzał takich akcji. No tutaj mamy jeszcze do czynienia z no, tą rosnącą presją wewnętrzną w Iranie, prawda? No to budowa, czy to funkcjonowanie tego reżimu ajatollahów od 70, no może od lat powiedzmy 90. Funkcjonowanie było oparte o tym, że Iran jest niezłomny, że Iran nie zwycięży, że Iran broni wszystkich muzułmanów, że Iran jest antyimperialistyczny i tak dalej. I że nie oddamy ani guzika, że tak powiem, z naszego tutaj, przytoczę takie porównanie. Ale no, okazało się, że nie, że reżim nie jest tak mocny, jeżeli chodzi o tą siłę własną, a no w ostatnich latach ta siła międzynarodowa Iranu, te proxy irańskie, zostało rozmontowane poprzez Izrael, ale także i innych uczestników stosunków międzynarodowych, państwa zachodnie. Mam na myśli tutaj Liban, Syrię, Hamas, prawda, a nawet Houthi. No więc ta siła Iranu, która była taka, ta projekcja tej siły była jeszcze 5 lat temu taka ogromna, no teraz widzimy, że to jest taki kolos na glinianych nogach, więc jeszcze raz powtórzę, porozumienie, bez porozumienia ten pokój nie będzie miał szans na przetrwanie. Bo jednak Bliski Wschód to jest taka beczka prochu. To są połączone naczynia. Jeśli w jednym coś się pali, zresztą popatrzmy. Część obserwatorów izraelskich, Ovi Goldberg, Akiva Eldar, którzy są komentatorami renomowanymi, mówią, że tak naprawdę Netanyahu przystąpił do ofensywy na Iran bez planu strategicznego, co chce osiągnąć. I tak naprawdę według nich nie osiągnął tego, no bo chciał wszystko zniszczyć, prawda? Z drugiej strony pamiętajmy, że kiedy teraz zawieszenie broni, nazwijmy tak to nastało, no to część opozycji, między innymi bohater narodowy, wojskowy, generał Jair Golan, a także szef opozycji Jair Lapid mówią, jak teraz zawarliśmy ten rozejm, to należy zająć się, wycofać się z Gazy. Trzeba uwolnić zakładników wreszcie, przestać wojnę, a to nie nastąpi, bo dopóki trwają konflikty, Netanyahu jest bezpieczny. Jeśli Izrael przestanie prowadzić konflikty, wojny, no to zacznie być kwestia, co zrobić z Netanyahu, który ma procesy cywilne, nie tyle o zbrodnie wojenne w Gazie, ale o sprawy kryminalne, łapówki, nadużycia władzy, zlekceważenie niebezpieczeństwa Hamasu, o którym wiedział, że ta ofensywa ma nastąpić, a raport wywiadu wyrzucił do kosza. Krótko mówiąc, ma ogromne... Dla niego argumenty są takie. Dopóki się toczy wojna, jestem nietykalny, mogę budować zaufanie społeczeństwa do mnie. Jeśli to przestanie, to wrócą demonstracje na ulicę w sprawie zakładników, w sprawie nadużycia i tak dalej. Jeśli chodzi o Iran, jeśli mogę powiedzieć, to problem Iranu polega na tym. Rzeczywiście reżim się zachwiał. Kraj jest w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. Tylko problemem jest, nie ma opozycji jakiejkolwiek, politycznej jakiejkolwiek. To, co było, te demonstracje kobiece, no to były ruchy takie społeczne, ale bez skutków. Sektor polityczny, czyli politycy, duchowni, sfery gospodarcze, bezpieka, armia są zainteresowani trwaniem tego reżimu, niekoniecznie w wydaniu ajatollahów, tym co było do tej pory, ale oni chcą być nadal u władzy, mają apanaże, mają ogromne korzyści z tego, z tego sprawowania władzy, nawet nieudolne. Tak naprawdę społeczeństwo przeciwko nim co może wystawić? No parę flag na ulicach, które zostaną zdemolowane, ludzi, którzy momentalnie trafią do więzień. Nie ma opcji żadnej, ani na emigracji, bo już syn Shahin Shaha nie jest alternatywą tam dla ludzi. Nie są alternatywą mujahidini ludowi, którzy są skrajnymi radykałami marksistowskimi. I ci wszyscy cywilni politycy na emigracji, no nie są nośni dla społeczeństwa wewnątrz Iranu. Czyli reżim się może zawalić, ale to spowoduje chaos taki, jaki nastąpił w Iraku po interwencji amerykańskiej. Z pewnością będziemy tym wszystkim wydarzeniom się przypatrywać. Bardzo dziękuję. Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Oraz dr Bartłomiej Bojarczyk, Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. Monika Suszak, do usłyszenia. My fingers keep on clicking to the beating of my heart.